Plouă în provincii de Ovidiu Genaru. Plouă în provincii delicat și huliganic crește iarba pe sub unghii. Și noi citim cu lăcomie cărți despre fluxul și refluxul puterii. E vreme de prins moli prin odoi, moarte prin aplauze. 10 noiembrie. Umilitul trage într-un car un singur sac cu cartofi. La lumina literei îmbătrânesc. Arta roade pilonii societății împărțite pe clase. Iar fac confuzii, iar sunt nebunul Terente din târgul de Paiante, iar arunc un pumn de naftalină asupra cuiburilor de nobili. Hei, plouă peste magazii, pe testamente și pe moșteniri uitate, peste roțile neunse ale unui sfârșit de veac. Și eu nu găsesc măcar un cuvânt de adio pentru cei morți. Bombănesc. Bombănesc printre plopii galbeni din odaie. Pun mâna pe cărți. Și foile pică.